Kultura solas goizuntan Ipar Euskalegiko talde amaturentzat elki proiektu deialdia ideki baitute Euskal Hirigune Elkargoak eta Euskal Kultur Erakundeak sorkuntzaren bultzatzeko xedez, Antion Kurutsari, Euskal Elkargoko kultura lehendakari ordea, Donibane Garazitik zuzenean gurekin, egunon zuri? Bai, egunon, ziar. Bo, lehenik simpliki Antion Kurutsari, elkiren helburua zoin den? Elkiren helburua eski simplea da. Da, gure kultur herrikoia eta amaturrek dituzten proiektuen sustengatzia. Eta ez bakarrik, orain egiten baitugu Euskal Kultur Erakundearekin biek elgarrekin. Bai, justu, untsat argitzia behar bada, Euskal Elkargoak profesionalak bere gain hartu zituela, Euskal Kultur Erakundeak amaturrak, nola pasatuko da, adibidez, sormen proiektua ukanen duen batentzak, nola partekatuko dira? Ardurak eta... Bon, egia da, 2008az geroz, lan bat ere mandugula, eta bereziki 2002-2003an Euskal Kultur Erakundearekin bakotxaren egin beharan eta beresteko. Ziren gauza atzu doblean egiten zirenak, edo ez ginakien xuxen bata besteak zer egiten zuen, eta ordoan hor argitu dugu hori, baina erten alda, bai, orokorki, elkargoak gehiago hartzen duela konpaini profesionalen eta sustengoa eta Euskal Kultur Erakundeak bertzeak, baina hala ere guk ez dugu elkargotik sekulan baztertu ere lurraldean egiten den sorkuntza amatura. Orduan, den elki deialdiarekin buruan duguna da sorkuntza artistikoa laguntzia, baina baldintza batzu behar dira bete eta baldintza horietan bada bat. Eta hau da kultur profesional baten akompainamendua ukaitea sorkuntza ibilbide prozesu guzian. Erra nahi du batek ukanen duela Euskal Elkargoaren laguntza profesionalak ulertzeko eta proiektu hortan ere amaturrek ukanen dutela eke Euskal Kultur Erakundearen laguntza? Ez da hola eginen, guk behar duguna da behar ditugu irizpideak diakin eta ikusteko nola muntatzen duten eien proiektua eta gero gehitzen aldira bien laguntzak, ez dugu guk parte bat sustengatzen eta Euskal Kultura Kundeak bertziak elgarrekin soinen dugu ere proiektu bakots eta hor ikusiko dugu zenbatetara ino eta nola laguntzen ditugun jakinez, egia da ekek laguntza tekniko bat gehitzena alduela, baliabide zentro bezala edo aukularitza komunikazioa eta bar, gu egoiten gira gehiago diru laguntza batean. Baina heiek ere, guk Euskal Hirigune Elkargotik emaiten dugula 80.000 euro main gainean, eta proiektu bako txak ukaiten aldu Elkargotik 5.000 euro arte. Baina hori gehitzen alda, Euskal Kultur Erakundeak emaiten alduen diru laguntza berezia. Eta uste dut, arek 3.000 euro arte emaiten alduela. Orduan, proiektu hartzen da osoki eta ez du bakotxak bere partea egiten. Elgarrekin tratatuko dugu. Hene galderak nahasmena sortu du hori zen. Egan nahi dut, olako proiektu batean amaturrek deialdia zabaldua zaiela, baina galditen da amaturrek ukan dezaten unbait profesional baten laguntza proiektu hortan. Bai, hori da. Mm-hmm. Hori da. Eta zenbat proiektura ino erran duzu 5.000 euroko diru laguntza, dibidez Euskal Hirigune Elkargoak emaiten alko duela proiektu baten dako, 3.000 zehaztia da hor euro gehienez ekek, zenbat proiektu arte hor sustengatuak izaiten aldira? Bo, dependitzen du, zinez dependitzen du proiektua nolakoa den eta la, zenbat galditenen aurrekonduetan. Zuen gisaz gero izanen da batzorde bat gure artean eta hor selekzionatuko ditugu guretzat lagundu nahi ditugunak eta hor kusiko dugu orotarat zenbat eman nahi deiegun bakotxari eta hola... Hola, jakinen dugu zenbat talde izanen diren, baina ez dugu kopuru berezirik pentsatu. Jakinez, sustenen gatzen alditugula, bai kabalkadak, antzerki, dantza ikusgarriak, pastoalak, eta bar, holako gauzak ditugu sustengatuko. Mm-hmm. Berriz aipatuko dugu bukaeran, pixka bat, zer egimanen prozedura edo protokoloak, epeak horbaitira, idekia da eta zarroaren amekan bururatuko da, aipatu duzu, Euskal Elkargoan, Ala, astapena 2017an sortu da, sortu zen Euskal Elkargoa. Bon, kultura politika plantan ez hartzeko, lana handia izan da, ze nola baloratzen duzuzuk, ze bilduma egiten duzu? Bai, lana handia izan da, bi errazoinengatik. Bat, lehengo elkargoek, herri elkargoek, ez baitzuten denek kultur kompetentzia hartu, eta orduan horrekin Bruno Carrerek du hartu 2017-2020 artean kulturaren ardura elkargoan, eta behar izan da bateratze edo prozesu bat ereman aski luzia izan dena, eta gero nik 2020-etik goiti abiatutana da be gure kultur proiektu bereziaren sortzea Euskal Elkargoan. Aski luzia izan da, beran nahi ginuen ere partekatu kultura egiten duten eragile guziekin, eta ordoan eman du denbora, eta bozka hasi ginen gure kultur proiektua 2023an, otsailean, ordoan badu urte bat terdi, gure propioa badugula, eta ez lehengo elkargoen ondorengoa edo ez dakit nola ezan. Eta orduan, bon, ala, orain zinez haigira gure abiadura onean, eta usteot emeki-emeki ageri direla kultur proiektu honen adar edo ekintza inkitza importantenak. Politika ezberdinak aipatzen direnean, aintzin konduak ere aipatzen dira, mugatua ditaike hainbatetaraino ere kulturarena Euskal Elkargoan, zaila da, galdera guziek baietz erantzuteko? Baztertzen izbada? Benen jakin behar da, hemen 2020-az geroz kulturaren aurre kondua emendatu dela barkatu, eren batetaz. Orain, orduan, xifre handiak dira, baina badugu ere gure ondurengoa, baina 9 milioi inguruko aurre kondu bat da, parte handi bat joaiten delarik musika, dantza eta antzerki erakaskuntzarat. Lugalde hau, generat aberatsa da, alde hortaik? Bai, aberatsa da, eta badugu ere tresna bat, tresna publiko bat, zaharra dena eta importantea dena, kontserbatorioa da, eta kontserbatorio hori garatzen ari da, eta bereziki Euskal Dantza eta Antzerki departamendu bat sortu dugu, eta uste dut irrati horietan hainitzen zuten duzuela Mari Bidar, arek egiten baitu lan ikaragarria, eta emeki-emeki gure kultur proiektuan sartzen baita ere kontserbatorioarena, ideia da lotzea lurraldean ditugun musika eta dantza edo musika elkarteak, adibidez, hemen Garazi Baigorrin badugu Iparralai, badira beste batzu, bada Soinu Bila Azparnek aldean, eta horiek emaitea saretzea kontserbatorioarekin indar gehiago ukaiteko, eta logika bat izan dadin ere gure lujetan hasten den musikari batek atxeman dezala nahi bali madu segitu bide bat goi mailako estudioetara ino. Eragile edo kultur eragilek, amaturek luzatua baitzaie horiek deialdia, jakina dukete, doziera aurkeztu behar dela, badela epe bat, azaroaren 11ra arte, konkretuki edo praktikoki zer egin behar dute? Bai, ara, hori da, doziraren pausatzea urriaren lehenean ideki da, eta epea da azaroaren 11ra arte, eta orduan dozier hortan eman behar dutena da proiektuaren eta izaitea, zer den proiektua, eta gero irizpide desberdiner behar dute erantzun ere, erakusteko segitzen dutela elki deialdiak galde egiten dituen baldintzak. Gana du, adibidez, bada gazten implikazioari buruz, badira baldintza batzu. Sormen prozesua ere nola egiten den, denboran, eta nola pentsatia duten. Ostean aipatu dutena kultur profesional baten akompainatzea, euskara eta gaskoinaren presentzia, zeren Euskal Kultur Erakundeak dirustatuko du bakarrik euskaraz egiten dena, baina elkargoak kondutan hartzen ditu ere gaskoinez egiten direnak, eta ere frantsesez. Horik dira orotarat baldintza desberdin guziak. Eta gero ere ahemanetan sartzen aldira elkargoarekin edo ekerekin gehiagoren jakiteko? Bai, hori da, ekek edo zongisaz akompainatzen ditu eta ordoan laguntzen alditu gauza horietan, eta guk kultur zerbitzua hor dugu ere egin laguntzeko. Azken galdera, behar bada horrekin hasi behar nintzen, elkiz, ze sibrotarer begi kliska bat? Ba, hori da, hori da. Erreski asmatzen aldugu nok dien ideia main gainean ez ari, eke eta elkargoren artean aski da suitia zuzendaria norden eta nungoa den. Hala, bon, joan etxe bestia gura, behar bat emendik azarroen amekara arte. Hortaz, mintzatuko zauku ere, hala, pixka bat horretarazteko, zenta bada irabete ona horreindik dosiera pausatzeko. Antion Kurutsagi, eskertzen zaitugu. Bai, mil eskertziak.